یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھنی ہو جہاں تصویریں آویزہ ہوں مثلا ہسپتال وغیرہ ہا، تو وہاں نماز کس طرح ادا کی جائے؟ جس جگہ تصاویر ہوں جاندار کی وہاں نماز نہ پڑھیں، یا ممکن ہو تو ان تصاویر کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دیں، ورنہ اگر تصاویر اتنی بڑی ہیں کہ زمین پر رکھی جائیں تو کھڑے ہو کر دیکھنے پر واضح طور پر نظر آتی ہوں، ایسی تصویر اگر نمازی کے سامنے یا دائیں یا بائیں معلق ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور اسے لوٹانا واجب، اور اگر تصویر پیٹھ کے پیچھے ہو تو نماز مکروہ تنزیہ ہے۔ اب تو تصاویر اتنی عام ہو گئی ہیں ایسے مقامات پر کہ آدمی کیا کرے، نماز پڑھنا اس کے لیے بہت دشوار ہے۔ بہرحال کہ اس میں جو جد و جہد کر کے تصویر سے بچتے ہوئے نماز پڑھے گا انشاءاللہ اس کو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔